wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójc. Prezydent podziękował harcerzom za wsparcie i pracę w czasie pandemii. Na razie bez efektu, wciąż nie odnaleziono ciała Jana Liteńskiego. Premier Boris Johnson ogłasza pierwszy etap luzowania lockdownu. Za zaangażowanie w czasie pandemii podziękował harcerzom w Dniu Myśli Braterskiej prezydent Andrzej Duda. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przyjął harcerzy i skautów. Spotkanie obserwował Mariusz Pieśniewski. Witaj, powiedz, jak wyglądały doroczne uroczystości? Jak co roku spotkanie prezydenta z harcerzami w dniu ich święta rozpoczęło się od rozpalenia watry, czyli harcerskiego ogniska. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że za kilka dni minie rok do rozpoczęcia pandemii. Czasu trudnego, w którym harcerze pokazali się od najlepszej strony. Chciałem z całego serca podziękować wszystkim harcerkom i harcerzom za to, że stanęli na wysokości zadania. Harcerze jak zawsze nie zawiedli, niosąc tą pomoc codzienną, ale także i pomoc medyczną. Bo wielu harcerzy na co dzień jest ratownikami, pielęgniarkami czy lekarzami. Harcerska pomoc to także wsparcie dla osób objętych kwarantanną domową czy starszych. Sami harcerze mówili, że mimo ograniczeń epidemicznych nadal starają się pielęgnować ideę skautingu, a przez to rozwój dzieci i młodzieży. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Do Polski dotarło dziś prawie 400 tysięcy kolejnych szczepionek firmy Pfizer. W tym tygodniu transport obejmie 900 tysięcy szczepionek trzech różnych firm. Szczepienia przeciwko koronawirusowi to jedyna metoda na powstrzymanie epidemii, bo jak podkreśla profesor Andrzej Fal, jak dotąd nikt nie wynalazł lekarstwa przeciw COVID-19. De facto nie mamy żadnego leku leczącego chorobę COVID-19. W związku z tym mamy jedyny sposób nie zachorować na COVID-19. Do tego mamy dwa narzędzia. Maski, dystans, dezynfekcja albo, i jeszcze lepiej, szczepienie. Liczba osób zaszczepionych przekroczyła 2 miliony 700 tysięcy. Na początku marca ma się zakończyć szczepienie grupy 0. 15 marca ruszą szczepienia osób przewlekle chorych, a 22 marca służb mundurowych. Ze względu na zapadający zmrok policja i straż pożarna przerwały na dziś poszukiwanie w Narwi ciała Jana Liteńskiego. Akcja poszukiwawcza zostanie wznowiona jutro rano. W dzisiejszych działaniach poszukiwawczych brało udział około 100 funkcjonariuszy. Zaangażowane tutaj były dodatkowe środki techniczne, kłady, drony, również helikopter policyjny brał udział w poszukiwaniach. Jutro również będzie to wzmożone. Mówiła Anna Kowalczyk z policji w Pułtusku. Do tragedii doszło wczoraj po godzinie 17. Jan Liteński podczas spaceru z żoną rzucił się na ratunek swojemu psu, pod którym załamał się lód. Działania uszczelniające system podatkowy dają efekty. Lukę VAT udało się zmniejszyć o połowę w latach 2015-2019 z ponad 24% do 12%, informuje minister finansów Tadeusz Kościński. Wdrożyliśmy system STIR, to jest system, który monitoruje płatności i podejrzane faktury. Bardzo szybko możemy zablokować odpowiednie konta. Wdrożyliśmy system JPK, który nam umożliwia tak sprawdzanie krzyżowe robić, czy faktury są prawidłowo wystawione, czy tu nie ma jakichś lewych faktur. Wdrożyliśmy system split payment, podzielone płatności. Minister finansów podkreślił, że mimo pandemii wpływy z podatku VAT w ubiegłym roku wyniosły prawie 185 miliardów złotych, to o prawie 4 miliardy więcej niż rok wcześniej. Za 2 tygodnie otwarcie szkół, potem zielone światło dla spotkań na wolnym powietrzu. Tak wygląda pierwszy etap luzowania lockdownu w Anglii, zapowiedziane przez brytyjskiego premiera. Premier Boris Johnson podkreślał, że na łagodzenie obostrzeń pozwala szybko postępujący program szczepień, ale jak powiedział, lepiej otwierać się wolniej, ale za to ostatecznie. Koniec naprawdę już widać. Ten koszmarny rok ustąpi wiośnie, a potem latu, które będzie bardzo odmienne i nieporównywalnie lepsze niż to, co widzimy aktualnie wokół nas. Liczba zakażeń koronawirusem w Anglii spadła w ostatnich tygodniach o ponad 2/3. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki zaszczepiono już ponad 15 milionów Brytyjczyków. Największy i najstarszy jarmark koński w Europie od prawie 400 lat po raz pierwszy odwołany, a wszystko z powodu pandemii. Jak mówi burmistrz z Karyszewa Dariusz Piątek, w ciągu tego roku miasto przygotuje coś specjalnego dla miłośników koni. Będziemy chcieli te wstępy niejako zrekompensować imprezami towarzyszącymi, które w przeciągu roku po złagodzeniu obostrzeń będą się odbywały. Jarmark w Skaryszewie swoją tradycją sięga XVII wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności zaglądamy do Gliwic. Tu niepokonany od 10 kolejnych spotkań Piast gra w piłkarskiej PKO Ekstraklasie z Wartą Poznań i do przerwy pozostaje niepokonany. Na razie mamy remis 0-0. W świecie boksu podobno coraz bliżej pojedynku emerytów. Evander Holyfield pokazał się w mediach społecznościowych z Władimirem Kliczką. Oczywiście to nie Ukrainiec, miałby z nim skrzyżować rękawice. Pomaga mu w przygotowaniach do ewentualnej trzeciej walki z Mike'em Tysonem. Holyfield uważa, że ten pojedynek jest potrzebny, mimo że obaj pięściarze już jakiś czas temu odhaczyli piąty krzyżyk. Oczywiście za wszystkim stoją pieniądze wyczekiwane przez obydwu dżentelmenów i jeden i drugi swego czasu ogłaszali bankructwo. Wracamy do wydarzeń tu i teraz. Trwa spotkanie w siatkarskiej plus lidze. Ślepsk w Suwałkach 2-0 w setach prowadzi z Treflem Gdańsk. Trwa trzecia partia. Przed nami to lada chwila Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Startują jutro w Oberstdorfie. Na miejscu tuż przed inauguracją podobno kompletny rozgardiasz. Miejscowe służby sanitarne podjęły decyzję o testowaniu wszystkich zaangażowanych w zawody co dwa dni. Kolejki do punktu pobrań ciągną się na dziesiątki metrów. Do tego za testy trzeba słono płacić. Pierwsze medalowe nadzieje naszej reprezentacji w sobotę. Na ten dzień zaplanowano rywalizację skoczków na skoczni normalnej. Oczywiście o ile któryś z Polaków nie uzyska pozytywnego wyniku testu. Zaczęliśmy od piłki i piłką skończymy. Eusebio Di Francesco nie jest już trenerem Cagliari, gdzie na środku obrony czasem grywa Sebastian Walukiewicz. Zawiadujący ekipą z Sardynii tak byli cierpliwi, postanowili zwolnić byłego szkoleniowca, m.in. AS Roma, dopiero po 16 kolejnym meczu bez zwycięstwa w Serie A. Znów o sporcie na naszej antenie za dwie godziny. W nocy bez opadów, najchłodniej minus 6 stopni w Lublinie, minus 2 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, 1 stopień w centrum, do 2 w zachodniopomorskiem. Jutro więcej chmur, sporo słońca głównie na południowym zachodzie i od 1 stopnia w Olsztynie do aż 11 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Muzyka z Trójką. Poniedziałek, minęła 19, jesteśmy w paśmie Muzyka z Trójką. Arciszewski, zapraszam na kolejny odcinek audycji Akordy Alterowane. Akordy Alterowane, odcinek trzeci. Dobry wieczór. Dzisiaj może być nieco nostalgicznie. Skupimy się na muzyce wielkich nieobecnych. Posłuchamy utworów artystów, których już z nami na planecie nie ma. Ale pozostaje ich twórczość i to jest pozytywna myśl, której mam zamiar się dzisiaj trzymać w spotkaniu z Państwem. Chciałbym rozpocząć podróż od Chrisa Cornella. Nieodżałowany, jeden z najbardziej charyzmatycznych głosów rocka. W 2020 roku wyszła płyta No One Sings Like You Anymore. Płyta, na której Chris Cornell śpiewa covery i tam jego interpretacja Watching the Wheels Lennona. Posłuchajmy. Say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, look at me kind of

Foo Fighters i Dave Grohl, o którym mówi się człowiek, który został legendą rocka dwa razy. Jako perkusista Nirwany oczywiście, a następnie frontman Foo Fighters. Nirwana, Kurt Cobain, który niedawno 20 lutego obchodziłby urodziny. Wspominamy Kurta nagraniem The Man Who Sold the World w oryginale David Bowie. Znalazło się na MTV Unplugged Nirwany z 1994 roku. Posłuchajmy. Na Kurt Cobain, The Man Who Sold the World. To jest utwór w oryginale wykonywany przez Davida Bowiego. Właśnie David Bowie, kolejny wielki artysta. Jego ostatnia płyta Black Star w 2016 roku ujrzała światło dzienne, a na niej znajduje się nagranie, którego teraz chciałbym z Państwem posłuchać. Lazarus.

Michael Jackson, Come Together z płyty History, Past, Present and Future. To był rok 95, proszę Państwa. Tydzień temu słuchaliśmy Come Together w wersji Gary'ego Clarka Jr., a tu proszę, król popu swego czasu również pokusił się o wersję tegoż utworu. Inną, niezwykle barwną postacią popu i nie tylko był ewidentnie Prince. Posłuchajmy sobie Funk and Roll, to z płyty Art Official Age z roku 2014. Prince. Zaczyna opadać,

Na koniec dzisiejszej audycji chciałbym oddać mu hołd i podzielić się z Państwem nagraniem Spain, które mam wrażenie szczególnie wdarło się w serca i umysły młodych adeptów sztuki muzycznej i nie tylko. Nagranie pochodzi z płyty Light as a Feather z 72 roku. To Chick Corea i Return to Forever. Audycja nazywa się Akordy Alterowane. Ja nazywam się Arciszewski. Dziękuję Państwu za wspólnie ze mną spędzony czas. Zostawiam Państwa z muzyką Chicka Corea. Do usłyszenia.